عن قيده للمرض والداء. میرے بھائیوں سمجھو، سیئن وہی قانون ہے جو آسمان سے نازل ہوا، سیئن وہی طریقہ ہے جو 23 سالہ لوگوں کی زندگی کی، سیئن وہی چیز ہے جو صاحب نے اپنی زندگی میں کیا ہو کمایا، جو ہم اس سیئن کو مانتے ہیں، ہم اس سیئن سے قائل نہیں ہے، نہ ہم تو سیئن کا لیتے ہو اور یہاں تم جہان کا سناتے ہو، کبھی واقعہ ہمارے غلط نے سمایا، ہمارے کو جیل سناتے، ہم ان کے پابند نہیں، ہم ان کے ساتھ مطلب نہیں، اللہ نے ہمیں پابند نہیں کیا، یہ پابندیاں ختم ہو گئی، یہ پابندیاں ختم ہو گئی، ہم کسی کے پابند نہیں ہے سوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ساری باتیں ختم ہو گئی، اور پھر آپ اس بات کو بھی غور کریں کہ سیرت کے لیے اجتماع، سیرت کے لیے اکٹھا ہونا، درخواست ہے یہ حق کن کو ہے، تم تو ہو تو خالی دوسروں کے پیچھے تم کو اجازت ملتی ہے، لیکن ہم پوچھتے ہیں تو حق سیت جیسے کا لے کر کیا آتا ہے، جن کا تبدیلی سیت نہیں، جن کا سیت کا عمل نہیں، جن کا مذہب سیت نہیں، جو سیت کے تابع نہیں، جو سیت کے پیچھے نہیں، سیت کے ایک ایک ٹکڑے کو اپنے قوانین سے توڑتے ہیں، سیت کے ایک ایک قانون کو، ایک ایک حکم کو اپنے قوانین، بنائے ہوئے قوانین سے توڑتے ہیں، بگاڑتے ہیں، ہٹاتے ہیں، ان کو حق کا سیت سے نظر کر لینا، اصول کافی اٹھا دے گی، کلو حدیث یحال ہوگا علیہ اصحابنا فہو اما معول او منسوخ او موضوح او معارض من ذلك، جو تم کو حدیث ہمارے سرکار کے خلاف ملے تو عمل کرنا کیا، ہم یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اماموں نے جو اس حدیث سے عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضرور منسوخ ہے، یا تو منسوخ ہوگی یا اس میں کوئی تعویل ہے جو ہم نہیں سمجھے، امام صاحب سمجھے، یا یہ صرف مردود ہے، اس سے آئے کوئی روایت اللہ کے لیے ہے، یا پھر معارضہ ہے، تعارض کی بنا پر دونوں گر گئے، اس لیے امام صاحب نے نہیں مانا، معلوم ہوا کہ وہ اختلاف کے وقت جہاں حدیث ہے سکہ کا سکہ ہو تو وہ حدیث کو رب کہیں گے سکہ کو نہیں، کل آیت محالحما علیہ اصحابنا بھائی اما منسوخۃ او معطلۃ او معارض مثل ہے، جو آیت ہمارے سکہ کے خلاف ملے تو اس کے لیے بھی یہی نتیجہ رکھنا، یا تو یہ منسوخ ہوگی، یا اس میں تعویل ہوگی، یا کسی دوسری آیت سے ٹکر کر گرتی ہے، ہمارے امام صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں ہوگا، کوئی نہ کوئی اولا ہوگا، جس کام کا فائدہ یہ ہے ان کا سیت سے کیا راستہ مجھے بتاؤ، امام ابو حنیفہ کا سیت کا فرض کرے، ابو حنیفہ ایسے نہیں بنا رہے، ابو حنیفہ کے نام سے مدرسہ بنا رہے، اس کے نام سے اجلاس کریں تو ان کو یہ بات مناسب ہے، لیکن سیرت رسول کے قائم کا واسطہ پڑتا تو ان کا یہ مذہب ہی نہیں ہے، یہ سرکار پہلے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ پی ایم کے نام سے اجلاس کرنے کو حق کس کو ہے. وہ جو مدارس میں دیکھ کر ایک ایک حدیث کو دبا کرتے ہیں, آج ہی مولانا صاحب نے کمال کر دیا. کیا کیا جو حدیث کے دس جواب بلا حدیث مذہب کے خلاف آتی ہے پانچ جواب. آج کیا کمال کیا, چار جواب دیا, آج پچاس جواب. یہی کمال, یہی نمبر. اور سیرت کرنے والے یہی تو جب یہ آ کے سیرت میں ملتے ہیں وہ کرتے کیا ہے دیکھ رہے ہیں. نہ توحید کا نام ہوتا ہے, نہ سنت کا نام ہوتا ہے, اپنی رسومات ہوتے ہیں. مولوی داڑھی والے ناچتے ہیں, ہم نے ان کو ناچتے ہوئے دیکھا, داڑھی کو ناچتے ہوئے دیکھا. یہ وہ دین ہے جس میں سب غریب ہو جاتے ہیں, ان کی سیرت کار سب غریب ہو جاتے ہیں, غریب ہو جاتے, بھنگی بھی غریب ہو جاتے, دادری بھی غریب ہو جاتے, میرا بھی غریب ہو جاتے ہیں. یہاں ہے پرارتھنا ہے کہا کہ ہم نے ہندو کی جگہ اوپر دیکھ بھائی کیا ہے یہ نہیں جانا. یہ تمہارا وہ چیز ہے جس میں سب شہید ہے, ہندو مسلم ہجڑے چکلے کی ڈنڈیاں سب شہید ہو جاتی. تین وہ ہے جو تم کو دوسروں سے ممتاز کرے, تین وہ ہے جو تم دوسروں سے تم کو آواز نہ کرے, تم کوئی امتحان سارا کرو. یہ وہ چیز جو سب تاریخ ہوتے ہیں. قرآن کا تعالیٰ ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا یجعل لکم فرقانا, اگر تمہارے اندر تقویٰ ہو تم علیحدہ ہو جاؤ گے, جدائی ہو جائے گی, فرق ہو جائے گا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, سچے جھوٹے الگ ہو جائیں گے. یہ کسی کو مانتے ہو جس میں سارے شریک ہو جائے, تو کیا ہر سے اپنی اپنی چیز پیش کرتا ہے. جنہیں کیا کہتے ہیں کہ بلال آگے ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوگا, ہم پیچھے پر جاتے آئیں گے, ہم پیچھے چاہتے ہیں. تو تم نے راستہ ہی ایسا کھولا, پہلے تم اس نمائشی کام سے نمائشی اجلاس سکھاؤ گے اجلاس, اس سے پہلے تم حقیقی کام سامنے لاؤ, سنت کے مطابق عمل کرو اور سیرت کو اپناؤ. اپنے ہر انداز میں, عبادات میں, معاملات میں, معاشرے میں, قضاء میں, ہر کام میں, اپنی تجارت اور معاشرے میں, ہر چیز میں سنت کو اپناؤ, دنیا کو سب کیا دکھاؤ کہ محمد رسول اللہ کی زبان ہے عمل کے لحاظ سے. لیکن کتنی بڑھا کے نیتی دیر سے کرتے ہو سیرت. ہاں سناؤ اس کا مطلب سناؤ. ہاں بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دائے چایام تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلی دوست دائے چایام خاک پائے قطب عالم زیر سایہ حرم. کسی کی ملت ہے, کسی کا مذہب ہے, کسی کا دین ہے, کسی کا بندہ ہے, کسی کی کچھ ہے, کسی کا کچھ کل کی آواز ہے. یہ ہے اجمیر کی دین, سنیے آپ نے جو جان سے پک جاتا ہے. ان کا کیا واسطہ سیرت کے ساتھ, عمل کر کے دکھاؤ. اپنے مقام سب سے مقام فکر سے ہٹاؤ سب چیزوں کو. اور حدیث سے تمہارا خطرہ ہو, اور حدیث کی تعلیم ہو, اور حدیث کی کا سبق ہو, اور حدیث پہ عمل تمہارا وضو، تمہارا نماز، تمہاری نماز، روزہ، زکات، حج، عید، صلاۃ، صوم، نکاح، طلاق، سب کے بعد پھر دباؤ میدان میں کہ ہم اب اجلاس کا کہیں سیرت کا، لیکن یہ منہ تو سورو بھی جان سنت کے خلاف تم نے کئی مذاہب بنا لیے، طریقے بنا لیے، بہار کھڑے کر دیے، کئی مہاج تم نے بنا لیے، ان کا نام سید رکھ دیا، ایک سید کے پاس تم نے کئی سیدیں بنا لی، اب پتا نہیں یہ سیرت کس کی ہو رہی ہے، لہذا تم جس کو مانتے ہو، جس کے قول فعل کو سید جانتے ہو، جس کے عمل کو واجب الاتباع جانتے ہو، اس کی سیرت کا نام اجلاس ہے، آپ تو کیا کرتے ہیں گناہ میں نام نہیں، یہ پلک رتبہ ملا جس کو ملا، یہ تو ان کا حق ہے جن کا کوئی مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ماحول نہیں جانتے، اپنا دستور نہیں جانتے، اپنی عزت کا لحاظ سر جانتے ہی نہیں، وہ سیرت کو بیان کر سکتے ہیں، وہ سیرت کو جان سکتے ہیں، وہ سیرت کو ضلع کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، تو وہ دور کا راستہ سیرت کے سامنے، اور یہ دروازہ کھولنے سے طرح طرح کی باتیں تم نے آئی، صرف کے کئی قسم آئے، بدعت کے کئی قسم آئے، شامی نے لکھا ہے امام شافعی کو مشکل پیش آتا تھا کہ وہ ابو الحسن قبر میں جا کے دو رکعت پڑھ کے نفل دعا مانگتے، کیا حال ہے، یہ توحید ہے، سن لے کیسے قبر میں جا کے نفل پڑھ کے دعا مانگنا یہ توحید ہے، یہ سن لیتا ہے، پھر صاف سے بولو یہ کہاں سے آئی، اور اپنے تبصر کا راستہ توڑ دیا، کس کا توڑ ہے جس کا وسیلہ تم نے نہیں لیا، یہ تمہیں اٹھا کے دیکھو، ان کی جو سنبھی یہ کتاب ہوتی ہے اٹھانی اپنے تعین کے جو ان کے ہیں نا، تابری رسی یا سبندی کس کی فور ہوگی، ان کی سنبھی پیش کر پڑھے ان کو، ہر ایک کو وسیلہ بناتے ہیں، سلاسل طیبہ بنا ہے، سلاسل طیبہ کس کی رسی کس کی ہے بتایا آپ کو، آئے کسی کو پتا، یہ بڑی حسن مسافری کی ہے، اس نے شروع سے لیا کہ پھلانے کے واسطے واسطے واسطے آگے آتا ہے، آپ یہ عالم کان کھول کے سنو، دوسروں میں فتوے لگانے والے کان کھول کے سنو، آپ یہ عالم علی مشکل پسا کے بعد، یہ تو ہے سمایا میں یجیب المضطر اذا دعاه ویکتب السوء ویجعلکم خلفاء الارض وإله مع الله قلیلا ما تذکرون، کون ہے مشکل پسائی کرنے والا، اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ ہے، وَإِلَمْ تَفْتَ اللَّهُ بِذُرِّ الْفَلَاقَ عَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ، اگر تمہیں مشکل میں گرفتار کرے اس کے لیے کوئی مشکل کشا نہیں، فلا کاشف لہ، کوئی مشکل کشا نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ نیچے نہ اوپر، کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ مگر وہ ایک حادی عالم علی مشکل کشا کے بعد، یہ توحید دنیا کو کھلاتے ہو، میں پھر وہی کہتا ہوں انہیں پنڈیوں سے ہٹ جاؤ، یہ پنڈیاں کام نہیں آئیں گی، ایک ہی پابندی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور سنت کی پابندی، اس کے بعد کوئی پابندی ہم پر نہیں، دیکھی دروازے کا تعویذ لکھا ہے وہاں، یہ لکھو، یہ تعویذ لکھو، سمجھ آئی بات؟ آخر کے لیے پڑھانا ہے بڑا مفید ہے الہی بحرمت، یا اللہ بخیر ان کے وسیلے ان کے نام لکھے جاتے ہیں اباب کا ہوگی بتا نہیں کہاں سے نام مریض کلکتہ کا بنا جنوں کے بوٹوں کے نام ہے یہ بتا نہیں کیا جدے جدے لکھتے ہوئے کل بھی ہوں گے ان کے کتے کے واسطے کتے کا وسیلہ لے لیا یہ تمہاری کہے گا یہ ہے سید سنانے والے یہ ہے سید کے اجلاس کرنے والے خدا کا خوف کرو سید کا لمبا نہ ہو کے اسلام کو بدنام کر رہے ہو اور پھر کہتے ہم بھی بے ادب ہے یہ سب سے بڑے بے ادب تم بنے ہو کہ اللہ کے شان میں ڈاکا ڈال رہے ہو اور محمد رسول اللہ کے شان میں ڈاکا ڈال رہے ہو ایک فریق نے صحابہ پہ حملہ کیا صحابہ کو برا کہا سیرت کے ناقل کون ہے سیرت کو نقل کرنے والے کون ہے کوئی صحابہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صاف رہے اور سیکھا ان لوگوں پہ حملہ کرنے کا مطلب کیا ہے یہ کہ نقل کی وہ موقع ہونا نقل کا موقع ہونا ناقل کے موقع ہونے کا موقف ہے روایت کا صحیح ہونا راوی کے صحیح موقع ہونے کا موقف ہے اگر راوی سچا ہے تو روایت بھی سچی اگر ناقل موقع ہے تو روایت نقل بھی موقع نہیں تو وہ روایت اور نقل جو ہے وہ قابل پا رہی صحیح ہے نہیں صحیح وہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ان قرآن اور سنت کا ناقل کون ہے یہ صحابہ ہے ان کے بےمان اور خائن ثابت کریں تاکہ نہ ہو پاس نہ بنے والے اصل مانا یہ تو ایک فریق نے تو کھلا کھلا کہہ دیا کہ وہ موقف ہو گئے وہ سارے خائن تھے اہلِ بیت کے دشمن تھے اور وہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے تو دوسری طرف سے تم نے بھی مہربانی کل بھی تمہاری کتاب ہے تو بھی تمہاری کتاب ہے جسے تین اردو کی بغیر اردو صحابہ دو قسم ہے ایک وہ ہے جو موت پر ہے ایک موت پر نہیں ہے آؤ ان کی مثال پیش کروں سامی کے اندر لکھا اس آگے دیکھو جس میں تمہارا دل پھٹ رہا ہے وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے ہوئے اور اس کا تعارف اور شان بیان کرتے ہوئے یہاں پہنچا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ان میں بہتر کون ہے امام صاحب نے کہا ہے یا سلمان فارسی اللہ کے بندے کیا صحابہ غیر صحابہ کا مقابلہ ہو سکتا ہے مقابلہ ہوگا ہم جس کا ہو سکتا ہے جوان اور بوڑھے کی کشتی بنے گی صحابہ میں ایک دوسرے سے افضل یہ بات ہو رسولوں میں نبیوں میں دوسرے جگہوں سے کیسے بدلنا بال بڑا بات لیکن کیا رسول اور امتی میں تفاضل کا بات یہ افضل ہے یا وہ افضل یہ ایمان ہے کسی نبی اور امتی میں یہ بات کرنا کہ وہ افضل ہے یا یہ افضل یہ ایمان ہے یا پھر کسی صحابی اور غیر صحابی بات کرنا کہ وہ افضل ہے یا وہ افضل ایمان ہے آپ خود ہوتی ہے کہ سیرت کو مانتے ہی نہیں میں اسی بات پہ کہا ہوں کہ سیرت کے ماننے والے نہیں نہ خود سیرت کو مانتے ہیں نہ سیرت کے ناقلین کو مانتے ہیں مقابلہ کیا امام علی و سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تمہیں بتاؤ فرمان خاص ہی کون ہے؟ چاہے تما عالم اگلی کتابوں کو بھی عالم ہے، ہماری کتابوں کو بھی عالم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، اپنے کتابوں کا حوالہ دیکھ کر، جو نشانیاں، جو علامتیں، جو دلائل ان کی کتابوں میں موجود تھے، ان دلائل کا تصادم کیا جب پورے فرقہ بھی مان لیا. یہ بولا نا ہے باب یا نا، یہ عالم نہیں. اور اس کو جو اعزاز ملا ہے خاندان نبوت سے، سلمان بن جاہل بھائی، یہ ہمارے حضرت دیکھ رہے کون تھا؟ یہ بڑی ہاشمی تھا، مصری تھا، اب کون تھا؟ قریشی تھا، ارے عربی نہیں تھا، کبھی عدنان نہیں تھا، وہ تو پارسی کا جمی تھا. لیکن اعزاز ان کو ایمان کی وجہ سے ملتا ہے، دین کی وجہ سے ملتا ہے، باہر کی بنا پہ ملتا ہے، تقوا کی بنا پہ ملتا ہے. سلمان بن جاہل بھائی یہ ہم آج دیکھ رہے تھے، آج اس سلمان کا مقابلہ کیا جا رہا ہے جس سے چلو یہ تو بات ہوئی. اب فیصلہ سنیے، جب ایک سلمان فارسی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہے، صحبت حاصل ہے، اس بات میں وہ اس سے زیادہ ہے، لیکن دین اور دین کا سمجھانا اور مسائل کا نکالنا اس میں پوری وجہ پارا نہیں. بولی ہوگی غلط، جس کام کا یہ عقیدہ ہو، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم سیرت کے ساتھ ان کا دور کا وارتا نہیں. یہ ہمیں کبھی یہ تو نہیں مانتے، یہ میرا نہیں مانتے. میرے دوستو، سیرت جو ہے اس پہ ایمان الحدیث کا ہے، جن کا اور کوئی مذہب نہیں. کہاں ان کی کوئی اسٹیشن نہیں، وہ ڈائریکٹ سمندر رسول صاحب کا دین دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا چاہتی ہے آزادی، کوئی پابندی نہ ہو، بس کوئی ان کو سیرت چاہیے. گیارہ مہینے جو چاہے کہ ایک نماز چاہتی ہے کہ دس دن ہے عبادت سے، پہلی محرم سے لے کر دسویں تک، یہ دس دن ہے عبادت سے. عبادتی بورڈ جو انہوں نے بنا دی، باقی سال کے دن کتنے بچے؟ 350 جو بچے، وہ جو چاہے گا. لیکن انہوں نے تو اور ہلکا کر دیا، سال میں ایک دن میلاد کر دو، باقی 1361 دن تو گما دو. اور اللہ کے بندے، شراب کے بیچنے والے میلاد کر رہے ہیں شراب کے پیسے سے، چکلے کی لنڈیاں بنے حرام کی کمائی سے میلاد کر رہی ہیں، اس لیے اپنے ناک اور تالیاں بجانے کے پیسے سے میلاد کر رہی ہیں. سود کھانے والے سود کے پیسے سے میلاد کر رہے ہیں، رات کی اپنے کے پیسے سے میلاد کر رہے ہیں. اور اسی طرح غلط خطرے دینے والے، حلال کو حرام کہنے والے، حرام کو حلال کہنے والے، لوگوں کو چیک ڈوب کر غلط فیصلہ دینے والے، سید کو بدلنے والے، اس حرام کے پیسے میلاد کرتے خدا کے وقت میں اس کا معاملہ ہے. ایک ہمارا شاگرد ہے بولیے عبد الرحمن، وہاں سے مدین جو ہے پتی، جو قصہ سنا تھا کہ پہلے تو ہم وہ ڈرتے جہاں کچھ ملتا ہے سب گندے کی دیکھ سمجھو. تمہارا مولوی صاحب کا تھا، وہ ختم میں بھی جاتے تھے سمجھو، جا کے دعائیں ہوتی تھی ہم آمین کرتے تھے، وہی دعا تھا ختم ہوتا تھا، کہیں چار بھی ہوتی کہیں وہ ہوتا، ایک کتنے چکرے کی لمبی ہوتا ہے ہم چلے گئے. اور مولانا آیا کھانا والا قیام دو ہم آ گئے یا اللہ اس بی بی کی کمائی بھی کر کے دبو خدا کے ہاتھ میں یہ ہے میرا اور یہ ہے سیرت کے ماننے والے اللہ ابھی بندہ ہے کہ ان سے پوچھو یہ تو حال ہے ان لوگوں کا اور یہ آئے سیرت کے آنے والے کہتے کہ آدمی تو نہیں مانتے اور ماننی چاہیے جب ان کا کوئی راستہ کسی چیز سے نہیں ہے ان کو کیا تم کرتے ہیں بہرحال میرے بھائیوں جس مسئلے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ان دو آیتوں کے اندر بیان ہے جو میں اس کے لیے کتاب ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا ہے جن کی تم سیرت کے اجلاس کرتے ہو سیرت کا نام لیتے ہو محبت کا دعویٰ کرتے ہو ان کی صفات کیا ہے صرف قرآن نہیں اگلی کتابوں نے بھی گواہی دی ہے اگلی کتابوں نے بھی بدلا ہوا ہے ان کی صفتیں ہمارا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل تورات میں بھی ان کی صفت لکھی ہوئی پاتے ہیں انجیل کے اندر بھی پاتے ہیں وہ کیا ہے یامرہم بالمعروف اچھی باتوں کا امر کرتا ہے اب کوئی امر دنیا میں قیامت تک نہیں آ سکتا کوئی امر کر سکے عمر کرنے والا کر لے اب کوئی عمل نہیں وہ ینہا ہم عن المنکر بری باتوں سے روک دیتا ہے اب منع کرنے والا بھی کوئی نہیں اگر عبادت کو مانتے ہو تو تیرا فیصلہ کر لو ہم کسی کے عمل کے پابند نہیں ہیں کسی کے حکم کے ماننے کے لیے مجبور نہیں ہے سوا محمد رسول اللہ اور کسی کے روکنے سے رکنے کے لیے مجبور نہیں ہے سوا فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے ناپاک چیزیں حرام کر دیتا ہے جو حرام ہونا تھا وہ ہو گیا جو حلال ہونا تھا وہ ہو گیا اس کے بعد چار چکار سے کم تک کوئی حلال حرام کرنے والا نہیں فلا امام یہ حرام کرتا ہے فلا امام یہ حلال کرتا ہے کیا اس کو دیا کس نے اختیار دیا کسی کو حلال حرام کرنے کا اختیار کے بغیر کوئی کر سکتا ہے بچوں مسلمانوں اللہ کی طرف سے اختیار مل جائے سمجھائی بات اللہ کی طرف سے اختیار مل جائے وہ تو حلال حرام کر سکتا ہے کوئی دوسرا کر سکتا ہے ہاں کیا یہ اختیار کسی کو ملا ہے کسی کو نہیں بھائی ایک کو تو ملا ہوگا کسی کو تو ملا ہوگا یہ بہت مسلم یہ کہا لیکن اگر کسی اور کو اختیار دے دیا تو یہ اللہ پر جھوٹ ہے اللہ پر اس طرح ہے وَيَقُلَا رَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهَ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ اللہ کے رزق کے لیے تم کبھی کہتے ہو یہ حلال ہے یہ کہتے ہو حرام ہے بتاؤ یہ کیوں کہتے ہو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو اللہ نے تمہیں اختیار دیا تو اختیار لاؤ سامنے والا تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو اب اللہ تم ترون اور حدیث کے بغیر جو کسی چیز کو حلال حرام کرتا ہے وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے یہ قرآن کا مطلب ہے یہ میں سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم لوگوں نے نہ چاہتے ہو کہتے برداشت کریں کہتے ہم ضدی ہے تو دیکھ لیتے کیا بات ہے ہم مجبور ہیں ہمارے نبی ہمارے امام احمد رضا صاحب کے خصوصیات کو اور ان کے سیاست کا چھین ہم آئے تھے بے روک نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ ہم کے مرتب اور کو بتائیں ان کے اختیار کو جن کے اپنے نام پیوں کو ہم کھڑے ہو رہے ہیں ہمیں ایسا بے روک نہیں سمجھے آپ تم یہ کہہ سکتے ہو ایک امام کے ہاں مصیبت ہے دوسرے تم چلے جاؤ ایک امام تنخواہ سے ایک قائد صافی بن جاؤ تم ما اندر بجال تم منو حرام حلالا کلا اللہ اذن لکم امال اللہ تفترون اللہ کے لیے تم کبھی کہتے ہو یہ حلال ہے یہ کہتے ہو حرام ہے بتاؤ یہ کیوں کہتے ہو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے تو اختیار لاؤ سامنے ورنہ تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو امال اللہ تفترون تو اور حدیث کے بغیر جو کسی چیز کو حلال آپ کہتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے یہ قرآن کا مطلب ہے یہ اگر سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھین کر دوسروں کو دینا چاہتے ہو کیسے برداشت کریں گے کیسے ابھی زندگی ہے تو دیش میں دیش کیا بات ہے ہم مجبور ہیں ہمارے نبی ہمارے امام رسول اللہ کے خصوصیات کو اور ان کے اختیار کو چھین کر اپنے اماموں کو دیتے ہو ہمیں غیرت نہیں آئے گی ہمارے سے بے غیرت نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور کو بتائیں ان کے اختیار کو چھین کے اپنے نام پیوں کو ہم کھڑے ہو رہے ہیں ہمیں ایسا بے غرض نہیں سمجھے آپ تم یہ کہہ سکتے ہو ایک امام کے ہاں مصیبت ہے دوسرے تم چلے جاؤ ایک امام تنخواہ سے ایک قائد صافی بن جاؤ تنخواہ میں پڑھانا ایک امام حرام کا دادو ہے امام صافی ہو تو آلے ہو ایک امام دوسرا کی بیوی کو نوے سال بٹھا کر میں پارسی بن جاؤ ہمارا ایسا امام کا کوئی فیصلہ نہیں جس کو چھوڑ کے اور جائیں یہ ہمیں رومن بڑا ہے آج ہمیں آپ غیر بے غیر نہ سمجھے کہ تم جو اختیار جو اللہ نے رسول اللہ کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا ہم نے بہت دم ہو جاتے تاج و تخت کا ملک زندہ ہوا دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہو ساری دنیا آندھی نہیں ہے نام ختم نبوت کا لیتے ہو اور سودا کسی اور کا چلاتے ہو جی آپ نے بورڈ پڑھے ایڈوٹائز کے بورڈ پڑھے اب باہر والے کیا کریں گے کبھی ایک بورڈ میں دو ملا دیں اس کے پیسے زیادہ ملے جس سے تب کیوں وہ لوگ تو بڑھا کر بڑا کر دیں اور دوسرے کو بہت چھوٹا تھا میں لکھ دیں گے یہ وہ بات یہ وہی بات نام رسول اللہ سمجھے نام پر جیسا کیا جا رہا ہے اور قانون اور طریقہ اور کا چلتا ہے یہ ہم سے برداشت رنگ کی چھوڑ دو یا تو منگ ہو جائے سراسر موب ہو یا سنگ ہو جاؤ یہ بات غلط صحیح دونوں بالوں کی ہمیں منظور نہیں ہم نہیں جانتے تو چار میں سب یہ بدلا ہے بلایا وہ یہ دو ان جس کا ہوں بلا بلا رنگ کا نظر ہے ان پیسے بوجھ اتار دیا جاتا ہے کنے میں سے پکے سوائے اتنا توڑ کر پھینک دی اب تم کسی کے مقلد نہیں کسی کے پابند نہیں پابند فقط محمد رسول اللہ کیوں آگے بھوا دیا کہیں یہ جھوٹا کر بس ان کی کتابیں بھی ختم ہو گئی نہیں والذین آمنوا به وعزروا ونصروا وَتَبَوَّأُوا الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو اس کو ماننے کے جن کو اس کو مانیں, اس کے بڑے دعا کریں, اس کی تعظیم کریں گے. وہ ہے سندین جو اس کے پاس آیا ہے, وہ سن کتاب جو اس کے پاس آئی ہے, وہ سلاحکام جو اس کے پاس آئے ہیں, اس کے تابع بن جائیں گے. تو اولائک ہم لوگ, یہ ہے محرابوں میں ممبروں میں جرسوں میں اس کے جمعے درد میں یہ پڑھا جائے گا کہ اے لوگوں, میں تم سب کے لیے آیا ہوں. اس وقت میں آج تک پڑھا جا رہا ہے, قیامت تک پڑھا جائے گا, جو بھی سنے گا وہ دفاع میں ہم سب کے لیے میں آیا ہوں. جب سب کے لیے آیا ہے تو بھائی اس کی تعلیم, اس کی دعوت, اس کی سیم اتنی آسان ہونا چاہیے کہ ہر سننے والا اس کے سمجھنے کی لیاقت رکھتا ہو, سمجھ کر جبل کر سکتا. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے نہیں, ہمارے سمجھنے سے بالا ہے. کیوں بالا ہے؟ اس میں کئی حدیثیں صحیح بھی ہیں, کئی ضعیف بھی ہیں, کئی منسوخ ہو چکے, ہمیں کوئی پتا نہیں ہم کیا کریں. اللہ کے بندو, یہی مصیبت تمہارے پاس ہے. تم کہتے ہیں ہمارے حدیث حدیث صحیح ہے, صحیح ہے, وہ نام بدلا ہے, بات وہی ہے. یہ ظاہر رواج ہے, ظاہر ہے, ظاہر رائے. ظاہر رواج اس کو کہتے ہیں جو صحیح تو امام کے ہاں ان کے قواعد کے مطابق ثابت, ان کے قواعد کے مطابق امام صاحب سے ثابت ہو, اس کو کہتے ہیں ظاہر روایت. ہمارے ہاں جو قواعد کے لحاظ سے ابھی ثابت ہو اس کو صحیح کہتے ہیں, جو قواعد کے مطابق ثابت نہ ہو اس کو ضعیف کہتے ہیں. یہ ظاہر روایت کو کہتے ہیں جو قواعد کے مطابق ثابت ہو, جو قواعد کے مطابق ثابت نہ ہو اس کو غیر ظاہر روایت کہتے ہیں. ان کے ہاں قول قدیم و جدید, یہ امام صاحب کا پہلا قول ہے, یہ امام صاحب کا دوسرا قول ہے. یہ جدید ہے, یہ قدیم ہے, یہ پہلا قول ہے, پرانا ہے, یہ نیا. تو وہاں تم سارا غیر رواج کا کیسا درد معلوم کرتے ہو؟ یہ درد سارے غیر رواج جب تم کیسے معلوم کرتے ہو؟ یہ قدیم جدید کا بہت کیسے معلوم کرتے ہو؟ باتوں وہی آتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے. بات وہی جو میں نے عرض کیا کہ مرے تو مرنے دو, ہاں بے نمازی بھلے ہو جائے ہم پڑھتے گئے, یہی بات ہے, کچھ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دھن کو توڑ دیا, واضح کر دیا, کہہ دو یا ایوہ الناس, اے لوگو, اے انسانو, جو آج یہ پڑھا جاتا ہے نا, یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو. کیا جہاں مخاطب آئے ہیں نا, ہاں وہ فرمائیے اس میں ہم مخاطب ہیں. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اپنے پروردگار سے کہو. کیا ہم اس میں مخاطب آج کے زمانے کے ہیں یا نہ؟ شکریہ. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم, اے لوگوں میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں. کیا ہم کیوں مخاطب ہیں؟ اگر ہم مخاطب ہیں تو یہ چکر بندی آئی ہمارے لیے, یہ رستے کے پیروں کیوں ہمارے لیے؟ کچھ بھی نہیں. اور بات یہ بھی کہہ دیا, الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت, اس اللہ کا رسول ہوں جو ایک ہی رسول ہے, اس کے سوا کوئی پاور کا بھی, کوئی پاور اللہ نہیں. اللہ ہے ہی ان کو بھیجے, معلوم ہوا تو ماننا اس کو, اس کو اللہ بھیجے. تمہاری پہچان اس کو کھڑا کر اس کے پابند نہیں ہے. ہمارا پلن آمنوا بالله ورسوله النبي من الذين يؤمنون بالله والكلمات وتبلوه بس اس میرے رسول کو مانگو اسی کی تابعداری کرو جو اللہ اور اللہ کے کلمات کو مانتا ہے اسی کی تابعداری کرو تاج کا تاج الفاظ ہدایت پانا یہ اصل بات کو محنت کر تاج بنا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سمجھنے کی توفیق اور سیرت کا سکون سمجھے ہم نے سیرت کا نام لے لیا شکل ہی بدل دی بہت نام لگی نام لگی بے نے مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہدایت اسلام بھی یاد کر اماموں کا جلوس تو کہیں کا دیا تو نیا فارو کا جلوس بتا سے مجھے بتاؤ کپڑا اگر ناپاک بھوجن سے ناپاک پانی دو سکتا ہے کپڑا ناپاک ہو جائے تو کیا وہ ناپاک پانی سے دھویا جا سکتا ہے پاک پانی تو بگڑ کا جواب بگڑ ہو ارے اپنا یہ بندو سن لگ کے بدلو خود چلی جائے تو ہی شرک مقابل کو سدھا کا بنے مجھا کر جانا ہے اس نے وہ بدل کے لیے بدل کر برائی سے برائی نہیں ختم ہوتی ناپاک پانی سے نہانے سے دل بھی پاک نہیں ہوتا سمجھ آئے تو سنت کو آرام کر دو سنت پہ عمل کر دو پتا تو خود ختم ہو جائے توحید کو آرام کرو توحید پہ جمع ہو جاؤ صرف خود چلا جائے گا خدا نے سمجھا دیا ہے بل لقد بالحق علی الباطل فجر کرو پیدا ہوا سارے جب حق کو مارتے بادل کو تو بادل ختم ہو جاتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے نہیں جاتا ہے تو اس کا یہ جواب نہیں ہے کہ انہوں نے تو ماتم کا جلوس نکالا تو ہم نے عمر فاروق کا جلوس نکالے بات تو وہی کیا ہو گئی یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا اللہ نے سیرت سے سمجھنے کی توفیق کیا پہلے بھی تو بولتی تھے آج ہی میں آیا ہوں پہلے بولتی نہیں تھے ہم آپ سے کیا سب یاد بنی ہوتی کتاب میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ربیع کو ہوئی ہے کتاب کا حوالہ ضرور دے تو حوالہ دینے کے آپ ماہر ہیں میں نے کب کہا کہ پہاڑ کو آپ پیدا ہوئے جو مجھ سے کچھ ہے میں نے کہا اس نے کہا جا کے پوچھا حوالہ اس سے مانگا بعض نماز کے بعد جماعت کے ساتھ دعا مانگنا کیا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اس طرح ثابت ہے کہ جماعت کی دعا تو خیر مصطفی بھاٹی میں حدیث ہے تو فرمایا کہ جب کہیں مسلمان ملتے ہیں مل کے دعا مانگتے تو کان حسن اللہ علیہ وسلم کی آئی ڈی میں بھاٹی میں اللہ تعالیٰ کو قبول کر لیتا ہے لیکن آپ ساتھ میں بھی فرمایا سبھی نماز کے بعد دعا قبول ہوتی یہ ان میں سے ایک جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی لہٰذا اگر ہم مانگے تو کوئی حرض نہیں لیکن یہ بھی غلط ہے تو نماز کا دوسرا یا نہ مانگے تو کوئی اور کوئی کیا یہ غلط ہے مانگنے میں کوئی حرض نہیں نہ مانگنے میں کوئی بھی کوئی حرض نہیں جب امام سب سے سب اللہ پڑھے تو مسلم کو سبحان اللہ پڑھنا چاہیے رسول اللہ ہم زمانے میں عمل نہیں تھا آپ نے پڑھنے والے کی بتایا اور سننے والے کی نہیں اور ظاہر کہ کیا بات کر سکتے والے جن صحیح ہے پڑھا کہ ہم پسند فرمائیں ان کے مطابق تو کئی جہاز علاج ختم ہو جاتے ایک تقریر سنی اس کے بعد ایک پرچی آئی تھی تو رکوع کے بعد ہاتھ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے جواب دیا تھا چھوڑنے والوں کے پاس سے دلیل لے آؤ، تو ہم نے چھوڑنے والوں سے معلوم کیا، انہوں نے جواب دیا کہ مزاج سے نہیں آیا، رکوع کے بعد ان کا الفاظ باندھے ہیں، ہمیں جواب کچھ پوچھتے ہیں، سوال پوچھے جواب پوچھتے ہیں، آپ ان سے پوچھو تو کھولنے کی کیا دیں، کھولنے کی زمین باندھنے کی نہیں، یہ تو نہیں سوال یہ کرے ان سے پوچھو، ہمیں تو یہ دیکھا ہے کہ رسول اللہ صاحب نے نماز میں ہاتھ باندھے ہیں، کھولے نہیں جب کھڑے ہوں، جس کے علاج فضر سجدے کرتے جہاں کروں کہ سب سے جو سنا گیا چاہے نماز کا سجدہ پہلا ہو دوسرا ہو، چاہے تلاوت کا سجدہ ہو، چاہے سہر کا سجدہ ہو، چاہے وہ کوئی اور شکر کا سجدہ ہو، سب سے جو سنا جاتے ہیں، کوئی سجدہ نہیں کرتا، جس طرح جب رکوع کرتے تھے تو حضور کے ہاتھ میں سب رکوع اس میں آ گئے، حتیٰ کہ سلاط اور خصوص کے چاند کی سورج کے رنگ میں جو نماز ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ گھٹنے اس میں یہ دو رکوع ہو جاتے ہیں، تین دن ہو جاتے ہیں، تو اس سب میں تیز رکوع ہوتے ہیں، وہ اس سب کچھ ہی ادا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ادا ہے عام کے لیے، ادا جو ہے عموم کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ شریعت میں یہ قانون ہے، وہ قانون تو لکھا ہے تو ادا عموم میں ہے، وہ سب لکھتے ہیں، بھی ہے اور دوسرے سارے لکھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صاحب نے خود اس کو مفہوم عموم پہ رکھا ہے، کیوں حدیث میں آیا بھائی جی آپ اتبا مسجد میں آئے تو ابو سعید اللہ کو آپ نے بلایا، وہ نماز پڑھا تھا، اس نے جواب نہیں دیا، جب وہ فارغ ہو کے آ گیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے میں تم کو بلایا، اس نے عرض کیا گھر میں نماز پڑھا، تو آپ نے فرمایا قرآن کیا کہتا ہے کہ سید اللہ علیہ رسول اجازت رسول جب بھی تمہیں بلائے تم جواب دو، تو ساتھ نہیں کہا میرا کوئی نماز کہاں ہے، یہ ساتھ نہیں کہا، ساتھ اللہ نے جب بھی بلایا تو سما دے، اگر اس سے نماز خارج ہوگی تو خارج کر تو ہندو خارج کر دیں، تو پھر اس نے کہا یا اللہ آؤں آئیں تو میں ایسا نہیں کروں، شریف کے جہاز میں ضرور کی ہوتی ہے جب تک اس کے دل خلاف ثبوت نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پر تم اس کی نیلوں پیش کر دیں، حالانکہ اس میں کوئی امام کا نام نہیں ہے، اس میں تیرا فاتح کا نام نہیں ہے، حیدمار کا نام، امام کا نام ہے فاتح کا نام، تین دنوں کا نام نہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ فاتح نہ پڑھوں، بھائی کیوں کہ جب پڑھ جائے تو ہم اس کہتا ہے کہ جب یہ عمر میں نہیں ہے ہم یہ کہتے نہیں، ہم کہتے بھائی خصوص موجود ہے، اس کے مقابلے میں خصوص موجود ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاتح نماز نہیں ہے، وہ کبھی اٹھ رہا ہے چاہے وہ اس سے کچھ پکڑا الگ سمجھ آئی بات، جیسا عموم کے لیے ہوتا ہے جب تک اس کے لیے جیسے حکومت میرا سلام سب اللہ کا کچھ ہو تو کرو، تو اس لیے آرام تو یہ ہو گیا کہ دو اللہ میں سے سلام کرے پھر دو اللہ جب سمجھ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجھ سے کئی بار نہیں پڑی، تو انہوں نے یہ رسول اللہ آج آپ نے کیا کیا ایسا امن اور فائل کو ہوا ہوگا، میں جان کے کیا ثابت ہوا کہ یہ عموم نے، تو عموم کو خصوص سے توڑا جاتا ہے، لیکن جزا کے عموم کا ایک شاید بولی نے لکھا ہے عموم جزا کے عموم کا بنا لینا شاید اس اللہ واسطے سے، میں نے کہا بولنے کا جن کا بیٹھے کر دینا اس نے بارہ اسی طرح جلدی جب جب اجازت جب بیٹھے تو آپ جو اپنے وضو کا احترام کرتے ہیں اور وہاں ایک علاقہ جب آپ قائم ہو گئے جب آپ نماز میں کھڑے ہو جائے پاؤں تو نماز اتنی بار کھڑا ہو چاہے پہلے رہتا ہو چاہے دوسرے رہتا ہو چاہے تیسری رہتا ہو چاہے رکو سے پہلے ہو چاہے بعد ہو چاہے سب اطلاع ہو پھر اس کے کھڑا ہونا پڑے چاہے جناب میں کھڑا ہوتا سبھی سنا چاہے بھی کرو جواب نہیں تھوڑی دیر تم سے پوچھو کیونکہ قائم ہے اور شہید نے اس کو قائم کہا ہے شہید اسلام ہے تو رکو کے بعد کھڑا ہوتا ہے شہید نے اس کو قائم کہا ہے بخاری مسلم کے حدیث ہے اس کے یہ الفاظ ہے کہ رسول اللہ نماز تبھی جان کر کے برے سماتے ہیں تم میں یہ پور ہی فوسل بہو صبح پور سمجھ لا رہے ہم کا ہی نہیں ہے اور سن بہت بھی نہ رہتا ہے جب آپ اپنی تیس مبارک رکوع سے سیدھی کرتے تو سمجھا ہم کا دیتا سن بھائی اپنا ہوا قائم لو بنا رہے کرتا جب آپ قائم ہوتے تھے تو بڑا ایک حمد کرتے تو شریف کے استدعا سے شریف کے کتاب میں رکوع کے بعد کھڑے ہونے والے کو کیا کہا گیا قائم اور یہ قائم کی سنت ہے اذا کان قائما فی الصلاۃ قدر بجمینی علا شمالی آپ جب بھی نماز میں قائم ہوتے تھے تو بائیں اور دائیں ہاتھ کے پائن کو پکڑ لیتے تھے. نماز اللہ اکبر سے لے کر سلام تاریم وہاں تک اور تلی دعا اللہ کو مجھے سلام تک نماز ہے نماز تیبا بھی فلاح ہونا ہوگا آپ بند نہ ہوگا. اب جو لوگ اس کے مدعی ہیں وہ اب دکھائیں روایت سار کی آپ کھولنے کی تاکہ اس دل سے مفت سنا کر دیں. جب تم یہ روایت نہیں دکھائیں گے یہ قرض ان کے ذمے ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ ان سے روایت لے آئے لیکن یاد کو نہیں ملی اور نہ مل سکتی. کہ اللہ تعالیٰ کی عمر دراز لمبی کرے کر کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں انسان تصویر نہیں لکھتا. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ تصویر لکھتا ہے لیکن اللہ نے بتایا اللہ نے بدل میں کرما دی میرے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ نہیں کہا میں بھی نہیں بدل سکتا. یہ کہا اللہ جب ہوتا ہمارے سہولت سے جب کہتا ہے میں اپنی بات کو بدلاؤں بات کو لے لگ اسے دعا کا حکم دیا اور اس کی بات کرنی ہی نہیں گنا مانتے کیا وہ مان کر دکھاؤ نہیں کیوں مانتے بیٹے بیٹا دیتے اجمسی کا ہدایت کا یہ ساری بات اس لیے نہیں تو کیوں مانتے سمجھ آئی بات شیطان بہان آئے خدا کو دوں گا نہیں جلدی حصہ لیں تو شریعت کی روح سے کیا ہے بھائی میں تو سب کو جانتا ہی نہیں ہوں جو حصہ آگے ان سے پوچھ لینا وہ کیا ہے وہ جواب بتائیں گے تبھی بتائیں گے ہمارا اچھا تعویذ کرنے اور سکھ کے تعویذ قرآن تعویذ قرآن اور سکھ کے تعویذ یہ فرق واضح ہے. تعویذ ہائی سکھ آئے کہاں سے بھی یہ فرق کس نے کیا یہ قرآن ہی یہ شرک کی یہ توحید یہ شرک کی بات رسول اللہ نے کیا تم نے کیا اگر تم نے کر بھی مانی اگر رسول اللہ آیا تو اگر ان کو یہ بڑا تھا من اللہ کا خیر ہو من کا اللہ کا نہیں مجھے پتہ اللہ جس نے توحید بندہ اس نے کہتا یہ بتا یہ دلیل نہیں کی تو صحیح نے نہیں کیا مجھے کیا آگے میں صحیح پڑھتا ہوں بات ہے جناب بات یہ ہے کہ ہم جھوٹا دونوں کو نہیں کرتے. آج تک اللہ نے بسوں سے نہیں سنا تو کیسے کر سکتے. ابن عباس کو اس بات کا یقین اس نے سنایا سنا تم نے کسی کے بعد وہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی کیا دلیل ہے تمہاری انتراجی دلی نے ہاتھ اٹھائے نہیں وہ تو پہلے بتایا آپ نے اس کتاب میں جواب کروں بتا دیا پہلے آئی نہ آپ کو دکھایا تو دعا مان گئے. آپ کتنا سے روکتے ہو جب آپ کیا پر عمل کرتے یہاں کہاں سے آپ ایک ٹولہ کہتا ہے ہاتھ باندھو رکو کے بعد ایک ٹولہ کہتا ہے چھوڑ دو بس آپ میں سے کون سکتا ہے بھائی پیاس نہیں پیاس اس کو کرتے نہیں پہلے کوئی ایک مسئلہ محسوس ہو غیر محسوس ہو اس کے مہم لیا جائے یہ تو بات نہیں. یہاں تو یہ ہے کہ جب کھڑا ہوا پانچ پیاس اس کو تو عموم ہے پیاس اور عموم کو جو پڑھ نہیں جاتا وہ اپنے آپ کو پھر تک پیچھے سے کہلاتا ہے. یہ سب چیز نہیں اب بہت دالی کی شہید کیا ہے کتنی ہی ہونی چاہیے صحیح اس میں کیا بتا ہوں سوال میں حکم کی اب تک صحیح ہو سکتی ہے میں اور حکیم کرتا ہوں اب سوال میں حکم دیا بڑا اس کے بعد شہید وہی ہوتی ہے سوال حکم دیا خراب باقی کتنی ہے کہ رسول اللہ نے چھوڑ دیا ہوں یہ نہیں کہا اتنی ہو اتنی میں کیوں کروں میں اس میں مہما رکھتا ہوں جو آپ نے حکم عام کہا اس کو کیوں پاس کریں ہمیں کیا کرتا ہوں تم کا جان بات پر نماز پڑھا کے منا نہیں جائے صحیح یا نہ جائے بھائی وہ صحیح ہے کچھ اچھا ہے قرآن نہ غیر قرآن جائز نہ جائز کرنا جائز یا نہ جائز سارا تاریخ دو بجے باہر آ جائے جب منع کر دیا تو روپیہ جو ہے وہ پھر گئے اور کا وقت کمان وہ کسی کا آ گیا بتاؤ ہمارا اب جو ہو نا اور وہ کا وقت کمان وہ کیوں لگ سکے وہ کا دم تاریخ اور وہ جو کرتے ہیں کو ملانے جوڑنے بنانے والے یہ دونوں تینوں کام کرتے ہیں. اب اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرض کیا لا باخ دروخ کا معاملے کو شرک اگر اس کے لیے دم میں شرک نہیں تو دم جائے یہ پورا مطلب ہم آپ کی تنقید کو مانتے ہیں آپ کو حکم کو بھی مانتے ہیں آپ کی تحریر کو بھی مانتے ہیں کہ سین علی قانون بنا دیے خود سے تعین کر دی تو حکم لازم کا فیصلہ اور ان کی تحریر ان کا عام ان کا خاصم مانتے ہیں ہمیں یہ کسی کو حق نہیں دیتے کہ رسول اللہ تو عام کیا وہ سوال کر دیے یہ ہمیں مانتے اچھا تیل میں لوگ رکھا ہوگی نہیں بھائی یہاں کیوں اس لیے کہ اس کے لیے حکم نہیں آیا جب یہاں نہیں آیا تو کیوں یہ بھی غلط قرآن پاک لوگوں سے پڑھوا کر ان کو دے تو بخشوانا جائز ہے جواب میں کیا جواب دوں گا کام نہیں تھا بس اتنا تھا جو بات آپ کے زمانے میں دین میں نہیں تھی وہ پڑھ رسول کیسے ہو سکتا ہے امام مالک تو کہتا ہے کہ جو آدمی ایسی بات کو دین مانتا ہے جو رسول اللہ زمانے میں نہیں تھی تو رسول اللہ تم پر خیانت دیتا ہے اس بات کی حدیث کو آنے پہنچائے گی اللہ کہتا ہے بنے مان میں جو بھی رہے پہنچا دو اگر یہ دین ہوتا تو آپ ہوتا ہمارا میں دین دین پکا نہیں بول رہی وہ دین جو آپ کے زمانے میں دین ہے آپ دین کیسے ہو سکتا ہے مردار جو کی آواز جو سنتا ہے مردے کے لیے نہیں آیا اس میں روح ڈالی جاتے ہیں مرنے کے بعد دبئی ایکسپرائز میں ہوتی ہے کوئی اور کہیں جو آیا واپس اس سے پوچھو ہمیں یہ دائر کرنے لگا کہ ہم ان سے خلاف کرتا ہے کیوں بنے بڑا تک گمبارے کرو کبھی ہندو تمہیں علم نہیں کیا اس کا بتاؤ نہیں جناب تمیل کا تمیمہ کا مانا وہی چیز ہے کہ اس کی سفا کے لیے باندھا جائے اس کا عام بھانا لمبی یہی ہے باقی استعمال اس پر بھی ہوتا ہے جیسے فلاں فلاں کے مانا دعا بھی ہے نماز بھی ہے فلاں کے مانا اردو کو ہلانا بھی ہے فلاں کے مانا جوڑنا بھی ہے لیکن جو مانا لوگی ہے لوگی ہے اسی طرح تمیمہ کی مانا وہ جو استشواری میں لگایا جائے رہا ہوں. سیرت کا یہ ہے ہم سیرت ہی نہیں جانتے وہ کیا ہے. تو میرے بھائیو سمجھو, سیرت وہی قانون ہے جو آسمان سے نازل ہوا, سیرت وہی طریقہ ہے جو 23 سالہ لوگوں کی زندگی کی